All right. Come on. Let's make it official. Kristi Nitzu is the hit maker. Kiss FM. Piesă în limba română de la Ina, se numește Tu și eu, dar sunt sigur că toată lumea știa deja acest lucru. Între timp am pregătit cel mai nou hit semnat David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne. Piesa se numește I Can Only Imagine, imediat după aceea Smiley, Dead Man Walking și Mia Martina împreună cu Adrian Sână. Go Crazy! Your name when we waking up. The hit maker. They call me, don't you?

Kristi Nitzu is the hitmaker. And this is the hitmaker's list. The hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Aceasta este piesa cântată de Mia Martina împreună cu Adrian Sână, se numește Go Crazy. Urmează în Hitmaker o piesă în prima audiție pe Kiss FM. Daddy's Groove, Little Nancy este un remake după It's Not Right, But It's Okay, desigur Whitney Houston. Imediat după aceea, Somebody That I Used To Know. Cheap, yeah, 'cause only two of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags up and leave. Don't you dare come running back to me. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. I'd rather be alone than unhappy, yeah. Let's make it official. Kristi Nitzu is the hit maker. Kiss FM. Urmează o piesă recomandată personal de Andreea Berghia și lansată în Hitmaker săptămâna trecută, Daniele Negroni, Absolutely Right. Apoi Puia și Corneli Lie vor fi și ei prezenți în Hitmaker, altcineva.

time is it? It's that time again. The Hitmaker is here. Kiss FM. Ce, dar sigur ne apropiem de ora 23 când la Kiss FM vă reîntâlniți cu DJ Almud și o nouă ediție Club Mix. Acum, pentru următoarele 3-4 minute la Kiss FM, Maximilian, noul hit, Like a Boss. Legi what I'm saying. Dacă nu merge litul, mamă, epic fail. Yo, sex on fire. Sau din cauza că ai luat-o pe scări, nu mai ai aer. No, nu știu să zic. Ba da, mi-am amintit, nu vrei tu să sac, ma. No, vorbim frumos, romgleză, baby, nu vrei tu să lick, ma. Boom. Na, că n-am putut să mă abțin. I like, wow, do you know what I mean? Like a ball, treat me like a ball. Treat me like a ball. Treat me like a ball. Like a ball. So

Vreau să închei emisiunea din această seară cu un bootleg sau un mashup, dacă vreți, foarte interesant. Follow Your Hands, Sia vs. Lee Kelly și The Magician. Enjoy! Sunt Cristi Nițu, ne auzim duminică dimineață începând cu ora 10 la Airplay 100. Bye, bye! Good things, oh, I'm hiding. I'll do. Hitsu is the hit maker.